trzeciej Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, zbliża się 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda unijnych przywódców na certyfikaty covidowe, mogą obowiązywać od 1 lipca. 1000 nowych przypadków koronawirusa, resort zdrowia apeluje, by się szczepić. Pierwszy poważny egzamin w życiu za ósmoklasistami, pisali przed południem Język Polski. Paszporty covidowe coraz bliżej. Unijni przywódcy potwierdzili zgodę na certyfikaty, które mają ułatwić podróżowanie po Europie, poinformowali dyplomaci na szczycie w Brukseli. W ubiegłym tygodniu kompromis osiągnęli negocjatorzy z Europarlamentu i krajów członkowskich. Aby sfinalizować wszystkie procedury, potrzebna jest jeszcze zgoda unijnych ministrów i europosłów na sesji plenarnej, co ma nastąpić w przyszłym miesiącu. Z Brukseli Beata Płomecka. Dokumenty będą zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym teście czy przebytym zakażeniu i mają zacząć obowiązywać od 1 lipca w całej Unii. Ale praca jest jeszcze do wykonania po stronie państw członkowskich, bo choć przepisy zostały uzgodnione, to jeszcze pozostają kwestie techniczne. Wszystkie kraje muszą przejść pomyślnie testy sprawdzające podłączenie do platformy weryfikującej wiarygodność certyfikatów i zapewnić, że będą w stanie wydawać sprawnie dokumenty. Zgodnie z ustaleniami certyfikaty poświadczające zaszczepienie autoryzowaną szczepionką przez Europejską Agencję Leków mają być automatycznie uznawane w całej Unii. Natomiast kraje mogą, jeśli zechcą, uznawać także te, które nie zostały jeszcze dopuszczone na unijny rynek i zwalniać z kwarantanny. Chodzi o chińskie i rosyjskie szczepionki, na które zdecydowały się na przykład Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Resort zdrowia potwierdził dziś 1000 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 151 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że epidemia jeszcze się nie skończyła i tylko szczepienia są szansą na powrót do normalności. Poprzednie fale pokazały, że to jest jakby naturalny przebieg epidemii, że po szczycie dochodzi do wypłaszczenia, do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Dlatego ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. I to właśnie z tej grupy osób, które nie będą zaszczepione, będą się rekrutowały osoby, które trafią do polskich szpitali. W Polsce wykonano już ponad 18 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 5 milionów 700 tysięcy osób. Pan Tadeusz na egzaminie ósmoklasisty w południe zakończył się pierwszy poważny sprawdzian w życiu uczniów kończących podstawówkę. Z językiem polskim mierzyło się ponad 360 tysięcy ósmoklasistów. Z uczniami zdającymi egzamin w Warszawie rozmawiała Martyna Szymczakowska. Sprawdzian składał się z dwóch części. Pytań do podanych tekstów i wypracowania na jeden z dwóch tematów. Były do wyboru wypracowanie albo rozprawka. Trzeba było rozważyć sformułowanie, czy w trudnych sytuacjach człowiek poznaje samego siebie. Tekst to był Pan Tadeusz. Całe szczęście powtarzałem to, więc myślę, że wszystko dobrze umiałem. Po napisaniu języka polskiego uczniowie szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówili, że nerwy nie były potrzebne. Stres jest mniejszy po tym egzaminie, bo zobaczyłem, że naprawdę to był bardzo łatwy, prawda, egzamin. Wydaje mi się, że nie były zadania takie trudne, po prostu trzeba było się skupić. Jutro uczniowie napiszą sprawdzian z matematyki, a w czwartek z języka obcego nowożytnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Historyczne spotkanie w Stambule. Para prezydencka drugiego dnia oficjalnej wizyty w Turcji odwiedziła patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. To pierwsze takie spotkanie. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser. Duda kilkadziesiąt minut rozmawiali ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego. Nad Bosforem jest Agnieszka Podrążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z prawosławnym duchownym podkreślił znaczenie Konstantynopola. To miejsce, które, jak mówił Andrzej Duda, dla Kościoła Wschodniego jest szczególne. Ważne jest także dla innych wyznań chrześcijańskich, bo to kolebka tej religii. A patriarcha jest symbolem i śmiało można powiedzieć taką latarnią świecącą w ciemności dla wszystkich wiernych Kościoła Prawosławnego i także w naszej ojczyźnie w Polsce. Mówił prezydent Andrzej Duda. Patriarcha Bartłomiej I podziękował za odwiedziny. Duchowny przypomniał, że w trakcie wizyty w Warszawie 6 lat temu spotkał się po raz pierwszy z prezydentem Andrzejem Dudą. Patriarcha Konstantynopola dodał również, że Polska jest mu bliska. Polska nie jest dla mnie obcym krajem, bo mamy tu swój mały kościół, cerkiew świętego Sawy i miałam szansę kilka razy wasz piękny kraj odwiedzić. Drugi dzień wizyty pary prezydenckiej w Turcji to także spotkanie z Polonią w historycznej osadzie Poloneskoj. Nasi rodacy pojawili się tutaj w XIX wieku. Ze Stambułu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.

Zastanawiamy się, jak na przykład sztuczna inteligencja, informatyka kwantowa czy cyberbezpieczeństwo mogą wpłynąć czy kształtować na rozwój gospodarczy i społeczny. O tym powiemy jeszcze przed godziną 15. Również zajmiemy się sprawami, no nazwijmy to zdrowotnymi, choć też od strony naukowej. Coś bardzo ważnego na czasie. Myślę o tym, jak wracać do aktywności fizycznej. Ta, no wiemy, że jest konieczna do życia w długim, cieszenia się o długim zdrowiem, no właśnie po przechorowaniu COVID-19. O tym też powiemy już za kilka chwil w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale państwo podpowiadają w sprawie tej wiosny, opadów deszczu, burz i gradu. No jak burze, to wiadomo, że z piorunkiem. Bieszczadzkie anioły się odezwały. Ładnie pan grasz. Nie, to kolega, ale zdaje się, że podoba się. Bardzo dobrze. Proszę przestać pucować auto. To sygnał od pani Aleksandry. Rozumiem, że we Wrocławiu też pada. No i trzeci sygnał jeszcze od państwa. Słuchając audycji, błyskawicznie idzie mycie okien. No, właśnie dlatego pada. 17 minut po godzinie 14. Słuchają państwo trójki. kawa wypita już. To informacja od pana Romana z Podkarpacia. No to do tej kawy Editors i Sioga. 22 minuty po godzinie 14 w audycji Trójka do trzeciej sporo uwagi poświęcamy nowym technologiom, czasem nawet wizjom przyszłości. Te starają się nam przybliżyć nasi rozmówcy i goście, a dziś my gościmy na konferencji, która jeszcze trwa i jest, myślę, doskonałą platformą, by tę tematykę nieco przybliżyć. Polska w technosferze przyszłości to motto dzisiejszego spotkania online, w którym wziął udział także nasz reporter Paweł Turski i skupił się na zagadnieniach informatyki kwantowej. Ponoć idący za głosem swoich zainteresowań, jak twierdzi. No to sprawdźmy, czego się dowiedział. Piękne, szybkie, zgrabne, ale niezadowalające fizyków oraz informatyków. Takie są dostępne dzisiaj komputery. Wszystkiemu winna jest zasada zapisana w prawie Moore'a, mówi dr Katarzyna Rycerz, informatyk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest coś takiego jak prawo Moore'a, które mówi, że co 2 lata podwaja się moc komputerów klasycznych. To jest możliwe ze względu na to, że przerzucono się na procesory wielokorowe. Każdy z nas w laptopie ma już wiele korów, nie jest to tylko jeden kor, czyli rdzeń. No i to jest ta równoległość taka klasyczna, prawda? Można wykorzystywać te wielokrowe procesory, ale one też mają swoje ograniczenia, bo zawsze jest to część sekwencyjna, której się nie będzie dało zrównoleglić. Temu problemowi z odsieczą przychodzi głośna technologia obliczeń kwantowych. Obliczenia te są próbą obejścia prawa Moore'a, dodaje dr Bartłomiej Garda z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Ona faktycznie mówi coś, co jest druzgoczące wręcz dla możliwości obliczeń za pomocą komputerów klasycznych i żeby podać taki dobitny przykład, można sobie wyobrazić, że mamy nieskończoną ilość procesorów, takich procesorów korów i można zadać proste pytanie, no to w takim razie jaki jest potencjalny zysk z tego? To znaczy ile razy szybciej moglibyśmy wykonać dane obliczenie? Okazuje się, że nawet przy nieskończonej ilości taki zysk jest z rzędu kilkunastu, może kilkudziesięciu. Ciekawą rzeczą jest właśnie to, że ono ma pewien wyjątek. I ten wyjątek polega na tym, że ona się nie stosuje w przypadku, w którym cały algorytm jest równoległy jednocześnie. I właśnie obliczenia kwantowe są dokładnie takim paradygmatem. Wszystkie obliczenia kwantowe są jednocześnie wykonywane. Informatyka kwantowa nie jest tak bardzo trudna. Profesor Piotr Gawron, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Takim najprostszą odpowiedzią na pytanie, czym jest informatyka kwantowa, a tak naprawdę obliczenia kwantowe, to jest inżynieria amplitud i pomiarów. Takie obliczenia kwantowe składają się z trzech kroków. Przygotowania stanu, ewolucji układu i pomiaru. Stan, ewolucja oraz pomiar są dokonywane na urządzeniu kwantowym. Parametry stanu, parametry ewolucji przychodzą z zewnątrz, przychodzą ze świata klasycznego. To jest to, co zazwyczaj będzie pochodzić z jakiegoś układu sterującego. Natomiast wynik pomiaru oczywiście jest jedyną możliwością odczytania informacji z układu kwantowego. Natury tak naprawdę wewnętrznej czy wewnętrznego stanu poznać nie możemy. Brzmi dość prosto. Niestety po dziś dzień nie udało się stworzyć zadowalającego komputera kwantowego, mówi doktor habilitowany Michał Tomza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kilka architektur, które w tej chwili są używane do czegoś, co byśmy nazwali właśnie albo urządzeniem kwantowym, albo takim nieuniwersalnym komputerem, albo po prostu urządzeniem wykonującym pewne obliczenia kwantowe. Fizycy w laboratoriach, w piwnicach budowali. I w ostatnich 5 latach po raz pierwszy udało się dostać te urządzenia, które mają dokładność taką, że pozwalają na pierwsze zastosowania, chociaż wciąż to są często bardzo takie specyficzne zastosowania i na razie nie wiemy, jak dojść do czegoś użytecznego. Pytań pozostających obecnie bez odpowiedzi jest niestety więcej. Komputery kwantowe raczej nie zagrażają Bitcoinowi, chociaż to jest tylko odpowiedź raczej, a nie na pewno. Czy komputery kwantowe będą działać? Pewnie tak. Czy złamią szyfrowanie? Tak, złamią szyfrowanie. Natomiast mamy możliwości obejścia tego problemu i istnieje cała dziedzina kryptografii postkwantowej przygotowanej na powstanie komputerów kwantowych. Zadowalające komputery kwantowe według polskich ekspertów powinny powstać w ciągu najbliższych 15 lat. A wcześniej, bo za mniej więcej kwadrans rozpocznie się spotkanie dotyczące cyberbezpieczeństwa. To myślę idealne w kontekście twórczości patrona bieżącego roku Stanisława Lema. Polecamy Państwu konferencję Polska w technosferze przyszłości. Wciąż można śledzić w mediach społecznościowych. To dzisiejsze spotkanie potrwa do godziny 17. My jako Polskie Radio serdecznie na nie Państwa zapraszamy. To Trójka, 26 minut po 14.

To ci dopiero odkrycie i takie też bardzo lubimy w audycji Trójka do Trzeciej. Wyprzedzamy przyszłość, mówiliśmy o niezwykłej przyszłości, o komputerach kwantowych i o tym cyberbezpieczeństwie, ale też są ciekawe informacje dotyczące przeszłości. To jakiej? Sprzed 66 milionów lat, bowiem wymieranie, które miało miejsce wtedy, ponoć położyło kres epoce dinozaurów i objęło również część ssaków, a te ssaki, które przetrwały, skorzystały na tym i zajęły zwolnione nisze ekologiczne. Potwierdzili to naukowcy właśnie na łamach pisma Current Biology. Wymieranie jednych zwierząt otwiera przestrzeń ekspansji dla innych. To wiemy, ta ekspansja zwana radiacją polega też na wyodrębnieniu się nowych gatunków, no i nie trwa krótko, bo miliony lat. Dotąd wydawało się naukowcom, że wymieranie dinozaurów było tym, co otworzyło ssakom przestrzeń do ekspansji. Innymi słowy, to głównie dinozaury miały blokować ssakom możliwość zajmowania nowych terenów ekologicznych. Najnowsze badania sugerują jednak, że w czasach dinozaurów również ssaki nawzajem się i to blokowały, tak to nazywają naukowcy. Wielkie wymieranie sprzed 66 milionów lat przyniosło zagładę nie tylko nieptasim dinozaurom, ale również wielu gatunkom ssaków. Naukowcy długo sądzili, że największym zagrożeniem dla drobnych ssaków u początków ich ewolucyjnej kariery były właśnie dinozaury. Tymczasem najnowsze badania prowadzone przez brytyjskich naukowców podważają ten pogląd. Trudno przypuścić, że ówczesne ssaki, które zwykle ważyły około 100 gramów, rywalizowały z dinozaurami. Co więcej, za czasów dinozaurów ssaki reprezentowały dużą różnorodność w zakresie diety czy sposobu życia. Większość grup ssaków, które żyją dzisiaj, biorą swe początki od grup, które dokonały właśnie tej gwałtownej ekspansji po masowym wymieraniu sprzed rzeczonych 66 milionów lat. Takie odkrycia naukowe także w naszej audycji, w audycji Trójka do Trzeciej. Za 25 minut 15. No to proszę, jeszcze jedno odkrycie. Z cyklu Stoi sobie gitara w kącie i się kurzy. Czas zrobić z niej użytek. I don't ever wanna feel Trójka. Program trzeci. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Do trzeciej, a do trzeciej 17 minut. Teraz u nas w cyklu Kierunek Długowieczność podpowiadamy, jak cieszyć się długim życiem i zdrowiem. Dziś w naszym cyklu temat bardzo na czasie. Krzysztof Łuniewski z redakcji sportowej zapytał kardiologa, profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak wracać do aktywności fizycznej po przechorowaniu COVID-19. Ja oczywiście mówię to z perspektywy zawodowej, bo takich pacjentów mam bardzo dużo, którzy niestety przechorowali COVID i starają się wrócić do tej aktywności fizycznej. Mówimy o sportowcach amatorach. Mówimy o sportowcach amatorach oczywiście, ale osoby, które intensywnie do tej pory trenowały, nie są to osoby absolutnie, które nagle wpadły na pomysł, że do tej pory nie ćwiczyły i zaczną jakąś aktywność fizyczną. I nasze wytyczne kardiologiczne wskazują, żeby jednak ten powrót do wysiłku fizycznego uzależniony był od pewnie konsultacji kardiologicznej, kardiologa, który się zajmuje na co dzień takimi pacjentami, bo każdy pacjent inaczej przechodzi COVID, inne ma objawy, no i warto zawsze zwrócić się do specjalisty, czy te objawy, które u nas występują, czyli chociażby ból w klatce piersiowej, jakieś kołatania serca, krótki oddech, szybsza zadyszka, czy nie jest to oznaka czegoś poważniejszego. No i też kiedy bezpiecznie wrócić do tego sportu, bo to chyba jest podstawa, żeby uświadomić, kiedy ten wysiłek fizyczny przyniesie odpowiednie korzyści, czyli kiedy jest bezpieczny. Ale generalnie powinniśmy próbować wracać. Powinniśmy próbować wracać. Najlepiej taką granicą, o której my mówimy, my kardiolodzy, to jest to 7 dni bez objawów. Czyli jeśli przechorowaliśmy COVID i przez 7 dni nie mamy żadnych objawów, to już jest moment, kiedy my możemy rozpocząć powrót do aktywności fizycznej. Ale bardzo ważne jest to, żeby nie wracać od razu do tych pełnych obciążeń, tylko wprowadzać organizm znowuż w ten proces adaptacji do wysiłku, który też no, powinien być rozłożony na kilka faz. Mówimy o sportowcach amatorach, a co w przypadku tych osób, które przechorowały COVID, nie angażowały się wcześniej w aktywność fizyczną, a chciałyby spróbować tej aktywności fizycznej po COVID-zie? Zalecenia są bardzo podobne, bo oczywiście ktoś, kto do tej pory nie był aktywny fizycznie i przechorował COVID, no musi przyzwyczaić swój organizm do wysiłku fizycznego. Nie należy się spodziewać, że bez względu na to, czy przechorowaliśmy COVID, czy nie, nasz organizm zareaguje na ten wysiłek w taki sposób, że my będziemy mieli od razu z tego przyjemność, bo musimy po prostu zacząć trenować, aby uzyskać jakąś formę fizyczną. Z jakimi najczęściej skutkami po-covidowymi spotyka Pan się w swojej praktyce? Najczęściej to są właśnie uczucie szybkiego bicia serca i uczucie krótkiego oddechu, czyli problemów z nabraniem powietrza. I oczywiście taki pacjent, który zgłasza się do lekarza kardiologa, no powinien mieć wykonane kilka podstawowych badań. Na pewno takim podstawowym badaniem jest EKG, czyli ocena rytmu serca. Warto zlecić też kompleksowe badania krwi, które przede wszystkim pozwalają nam na wykluczenie innych przyczyn dolegliwości, z którymi się zgłasza do nas pacjent. No i ja też wspomagam się zgodnie z zaleceniami badaniem echokardiograficznym, czyli USG, badaniem obrazowym funkcji serca. Czy to jest tak, że COVID często uderzał w ten układ naczyniowo-sercowy? Znowuż publikacje pokazują bardzo różne wyniki. To w zależności od tego, jakie kryteria zostały dostosowane. Ja pamiętam rok temu publikację niemiecką z rezonansem magnetycznym, która podawała bardzo niepokojące dane, że to aż 80% pacjentów może mieć problemy kardiologiczne po przebyciu COVID-u. Natomiast chcę słuchaczy uspokoić, że kolejne publikacje i przyjrzenie się dokładniej populacji pacjentów po przebytym COVID no wskazują, że ta populacja jest zdecydowanie mniejsza, czy też problemy kardiologiczne pojawiają się zdecydowanie rzadziej. Natomiast zawsze po przechorowaniu COVID, jeśli czujemy niepokój, swego rodzaju niepokój dla własnego bezpieczeństwa, lepiej skonsultować się z lekarzem, czy bezpiecznie możemy uprawiać aktywność fizyczną. Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o tym, jak po przechorowaniu koronawirusa wracać do aktywności fizycznej, a ta, jak wiemy, jest niezbędna do życia w zdrowiu. Kolejne podpowiedzi, jak cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata w cyklu Kierunek Długowieczność za tydzień w audycji Trójka do trzeciej o tej samej porze. Teraz za 12 minut 15. Yeah. Heroes i Depeche Mode już prawie na do usłyszenia, choć znamy to nagranie także z innych, od innych wykonawców, z innego repertuaru. No ale nam się podoba to już prawie na do usłyszenia. Jeszcze raz zapraszamy Państwa na konferencję Polska w technosferze przyszłości. Najważniejsze trendy technologiczne są tam omawiane i padną pewnie odpowiedzi na pytanie, jak bardzo kolejna fala cyfryzacji zmieni nasz świat, czy jakie technologie odegrają w tym najistotniejszą rolę. No, ze względu na panujące obostrzenia konferencja prowadzona jest w formie zdalnej, więc polecamy Państwu stronę www.sdsi, jak pierwsze litery nazwy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Dodam, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia i w naszej audycji Trójka do Trzeciej też pewnie będziemy zaglądać i sięgać po wnioski właśnie z tej konferencji. No a na zakończenie tradycyjnie kącik poezji własnej, analogowej, słuchacza Janka wierszoklety rymowanka, więc wtorek jest smutny, a komar okrutny, praca zaś własna za chwilę 15. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowali Olga Szućko i Michał Jakubik. W imieniu naszej drużyny za uwagę dziękuję, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis informacyjny, a potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica. Przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 5.